Światło mnie nie dosięgło, brzask budził niepewność, dzień niebezpieczeństwo, że tu się stanie coś złego na pewno. Broniły ciemne chmury nade mną, co za sen. Kwiaty pienną, miny żedną, twarze bledną, biegłem tak jak owce biegną. Jest noc, przeżyłem jeszcze jedną, nim nadszedł Armageddon. Gromów z nieba słychać głośny dźwięk, nagle znika zamęt, znika lęk. Staje słońce i ustaje pęd, nowy rytm i setki nowych brzmień. Ciemną noc pokonał nowy dzień, a ja poczułem, że wreszcie jestem tu. Każdym słowem i każdym gestem, całym ciałem i duchem też. Spałem, bo się bardzo bałem łez. Nagle z wiatrem przyszła dobra wieść, z czarnej chmury spadło żywczy deszcz. Wreszcie jest, wreszcie jest, światło jasne we mnie wreszcie jest. Niech nie gaśnie, nie chcę więcej biec, ciemność niech od nas odejdzie precz. Odegrała swoją rolę, nie chcę od niej już żadnych rad. Odzyskałem kontrolę, po to były te chmury, po to wiał ten wiatr. Najpierw wzięła w niewolę, żebym mógł w sobie znaleźć ten skarb. Światło, które we mnie jest, ma przecież w swojej nazwie świat. Ono ma przecież w swojej nazwie świat. Ono ma przecież w swojej nazwie świat. Światło, które we mnie jest, ono ma przecież w swojej nazwie świat. Ono ma przecież w swojej nazwie świat. Ono ma przecież w swojej nazwie świat. Dlatego każdy żywot jest tutaj nawet najmniejszej chwili wart. Armiami, dolarami, całą naszą siłą, naszą potęgą, całym naszym złotem, całą naszą nędzą. Oj. Z wszystkimi wojnami, królami, ideami, wszystkimi giełdami, holdingami, kryzysami, całą naszą pychą, do świata pogardą. Świat nas może potraktować odpowiednio twardo. Zielony las, czysta woda jeszcze płynie. Jasny las, zielony las, jak on zginie, wszystko zginie. Jasny las, zielony las, czysta rzeka jeszcze płynie. Jasny las, zielony las, rzeka zginie, wszystko zginie. Jasny las, zielony las, czysta rzeka jeszcze płynie. Jasny las, zielony las, rzeka zginie, wszystko zginie. Rzeka jeszcze płynie, jasny las, zielony las, rzeka zginie, wszystko zginie. 5 minut po godzinie 3:00 słuchacie Trójki i Strefy Dread. Mirosław Makendzięciołowski za mikrofonem lansuje organiczne brzmienia. To było nasze spotkanie z Native Hasidic Reggae Orchestra. Będzie pokój, will be peace, ihe shalom. Symcha już opuścił studio. Ja tylko przypomnę, że kilka egzemplarzy tej płyty mam dla słuchaczy Strefy Dread. Jeżeli chciałbyś taką muzykę mieć w swoim CD odtwarzaczu, to skrobnij maila strefadread@polskieradio.pl z imieniem, nazwiskiem i adresem. Żegnając piękną płytę, ja jestem zachwycony tą płytą. Jeszcze chciałem przeczytać wam trzy mądre cytaty, które znalazły się na okładce w środku. Radość jest tak ważna w życiu człowieka, że czasami nawet wręcz trzeba zmusić się do tego, by być radosnym, powiedział rabbi Nachman z Bratsławia. A Bob Marley powiedział: mam tylko jedno marzenie, mam tylko jedną rzecz, którą chciałbym zobaczyć tak naprawdę. Chciałbym zobaczyć, jak żyją razem czarni, biali, Chińczycy, wszyscy. To wszystko. I rdzenni Amerykanie i ich cytat: kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. No tak trochę w nawiązaniu do ostatniej piosenki z tej płyty, którą graliśmy, pieśń z lasu. Teraz już zmieniamy klimaty na kilka minut. Zdecydowanie przyspieszamy i pozostajemy na polskim podwórku, bo oto Chiba. Ja mam wielki szacunek dla tego człowieka za jego niespożytą energię, jego dżunglowe, regowe, dancehallowe ADHD. I oto jego najnowszy singiel Chiba, bądź błogosławiony. Amen Break, produkowany przez Big Pete. Yeah, top shot. Original. Top shot. Top shot. Top shot. Yeah. Top shot. Bombokla. Widaj kościele świętym, dymu adwenty, temat klepnięty, jesteśmy gotowi na nerwy. Na wodze nerwy, na pasie surfing, amen break, Boże wybaw nas od niewiedzy. Amen break, Boże zmiłuj się nad nimi, nie wiedzą co czynią, to nie wierni. Yeah, was obszary, bryją te głośniki, tego dymu biorę wdech, moje dłonie są styki. Wali się podłoga, poruszają się chodniki, metanoja, nowa wiara, to jest was pierwszy ligi. Styki palą się, kiedy próbujesz myśli skupić na tym, jak to nazwać, jak skumać te myki. Yo, słuchaj dalej w swoim radiu tej muzyki. To co my prezentujemy, to jest misja, a nie wyścig. Tutaj już nie będziesz nikim. Tutaj normalni są namierzani i nazywani przed nikogiem publicznym. Jesteśmy liczni, koniec uliczny. Jesteśmy na afiszach gwiazd, mimo że profil niepubliczny. Palimy miejsca precyzyjne i głośniki. W klubach robimy ogień jak na polach naftowych Afryki. Na styl nie liki, liki, słyszę szyki. Sojusz tu friki, zrobimy wam dziś. Kaseki. Uczcie za nami, to jest amen break. Mimo że unikamy dnia, wciąż modlimy się. Miliony godzin za nami, to jest sam system. Oto ten kościół, który wzywa dzisiaj wiernych na świat. Uczcie za nami, to jest amen break. Mimo że unikamy dnia, wciąż modlimy się. Miliony godzin za nami, to jest sam system. Jesteśmy gotowi na manewry. Na wodze nerwy, na pasie surfing. Amen break, Boże wybaw nas od niewiedzy. Amen break, Boże zmiłuj się nad nimi. Nie wiedzą co czynią, to nie wierni. Come on, łomot, puszczamy ciężkim głową. FOMO, nie ma na to miejsca, no nowo. Jedziemy z tym tak szybko jak na techno party slowo. My mamy własny high, niepotrzebny nam koko. Yo, jak lobo, urywam głowy smoką. Bryjam Babilonu, mordę w ziemię swoją stopą. A nie mogą nam zabić zupełnie nic, bo wysoko. Lecimy nad głowami, niewidzialni jak foton. Wow, oni nie wierzą w to co widzą. Boją się tego co jest nieznane i z tego szydzą. Udają, że szanują, ale nas nienawidzą. Bo kościoła świętego postu boją się i brzydzą. You know, tak jest, możesz się modlić ze mną. Jestem twym aniołem, każdą nocą ziemną. Manewry nosem, a nic nie możesz, możesz mieć na pewno. Tylko wyznanie wiary może zbawić się na pewno. Aha, zanim zamknie się wieko, będzie daleko. Przystąp do kościoła, który da ci ekstazę wieczną. Mamy pewność, że po prostu jesteś, żeby poczuć z nami to samo jedność. Porodu jestem, porodu robię, poza tym pracę setną. Inne religie przy nas bledną, a my mrekie swoją mekką. Módl się za nami, to jest amen, break. Mimo, że unikamy dnia, wciąż modlimy się. Miliony godzin za nami, to jest sam system. Bo to ten kościół, który wzywa dzisiaj biernych nam się. Módl się za nami, to jest amen, break. Mimo, że unikamy dnia, wciąż modlimy się. Miliony godzin za nami, to jest sam system. Bo to ten kościół, który wzywa wciąż biernych nam się. Módl się za nami, to jest amen, break. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Amen Break i Chiba. Pozostając w tym klimacie, tylko przenosząc się do Wielkiej Brytanii, ten rok to celebracja 20 lat Serial Killers, duetu producenckiego prawdziwej legendy muzyki jungle, drum and bass. Z tej okazji Serial Killers z Navigatorem przybywają na festiwal w Ostródzie, by wystąpić w sobotnią noc na Green Stage. Z tej okazji mam również jednego z ich ostatnich singli, nie z Navigatorem, ale z Y-Team, doskonale rozpoznawanym przez całe środowisko reggae brytyjskim MC, zatytułowany Healing. Jedziemy! As a medicine, we see it as a food source. It cure me asthma, no nebulizer. Tell the promoter, put it on me rider. Me no want no beer, me no want no cider. No me pepper, grab some buds and get wiser. See man fly, me now go drink and jump. Missing liquor, bit and guide him and behave like a punk. 1 month supply, a fully whole can chunk. After me breakfast, dinner and lunch, them time, them is steaming. I create marijuana, that's the healing. Steaming from a money till a evening. And straight through the night. Steam chalice up me glow bright. Let me tell you about the healing. High grade marijuana that's the healing. I eat and give me the greatest feeling. And reality it is revealing. Yeah, yeah, yeah. Just give me the green medicine and make me stay up. I think meditation and me higher than the cost of living. Green medicine and make me steam up. I think meditation and me higher than the cost of living. Feeling. fruit as a medicine. We see it as a food source. Just give me the green medicine and make me stay my patting. Meditation and be higher than the cost of living. Green medicine and make me steam up and think. Meditation and be higher than the cost of living. And the cleanest green man of steam with no nicotine. Think steam, steam, for the chalice, make it ship it in. He wrap it up and send it straight to England. Make it clear to the customs and the immigration. You know we healing. I create marijuana, that's the healing. I eat and give me the greatest feeling. Higher meditation is revealing. Yeah, yeah, yeah, we are telling them about the healing. I create marijuana, that's the healing. Burn it from my money till I even. And straight through the night, I'll got just me for one right. As a medicine, we see it as a food source, we see it as a sacrament in terms of as it aids us into meditation. To był mały ładunek muzyki Raga Jungle Drum and Bass. Mam nadzieję, że wystarczy wam na najbliższy tydzień, bo na dzisiaj już takich utworów nie mam więcej zaplanowanych. Teraz coś z poletka, które mnie wyjątkowo kręci. A to poletko to współpraca Polaków i Jamajczyków. Mamy do czynienia z nowym, gorącym singlem zaśpiewanym przez wokalistkę Christine Alicia, która opisała tą piosenkę słowami: nic nie jest perfekcyjne. Nawet jeżeli każdy uwielbia miłość, to często jest to pole bitwy. Ma różne upadki, wzloty, rozczarowania, fałszywe oczekiwania, połamane serca i obietnice. Ale są też tacy, którzy nie poddają się i w tej miłości są trwali, nie stają się zgorzkniali, ciągle szukają pozytywnej strony i tą pozytywną stronę udaje się odnaleźć, a nawet utrwalić. Nowa piosenka Christine Alicia razem z naszym polskim Cage'a Sound, zatytułowana Soldier of Love, Żołnierz Miłości, zapowiada jej kolejną płytę. Misunderstood and abused, scandalized and misused. I've been lied to and cried out my eyes to. Judge a liquor for my taste. My path was not their pace, and my thoughts were some my lot. The burden just too much, but love is patient and love is kind. It does not envy, it holds no pride. Love perseveres and holds no grudge. I am a soldier of love. Give up, what's the use of holding on? Why but open up my heart? Even now I cannot see what the future has for me. But because my faith is strong, I know love conquers all. But love is patient and love is kind. It does not envy, it holds no pride. Love perseveres and holds no grudge. I am a soldier of love. Oh, Robert, w 1983 roku Izrael zaczął grać muzykę, która była równocześnie wojownicza i żałobna. Nazwę zespołu zaczerpnąłeś z Biblii? Pyta Rafał Księżyk. W Biblii zainteresował mnie fragment mówiący, że 13 dnia 12 miesiąca miał zostać wytępiony naród izraelski. Spodobała mi się nazwa Izrael. Fajnie brzmiała, była prowokująca. Spędzałem wtedy czas z kelnerem, z Gruszką, Menem i Milem. Często bywaliśmy u koleżanki Joasi. Mieszkała z mamą, obie hipiski. Wypiekały fantastyczne ciastka z gandzi na bazie płatków owsianych i cukru, przypominające sezamki. W mieszkaniu wszędzie kolorowe patchworki, jak to u hipisowskich dziewczyn. Leżeliśmy sobie na łóżku na takim patchworku i rzuciłem głupią propozycję, aby nazwać zespół Izrael. Pod taką nazwą zaczęliśmy grać w marcu 1983 roku. Nie zastanawiałem się nad konsekwencjami. Okazało się, że to był totalnie zakłamany temat. Usłyszałem od kogoś: Izrael, nie możecie się tak nazywać. Dlaczego? Bo was zniszczą. Kto? I tu już brakowało odpowiedzi. Inna sytuacja z kolegą, którego znałem od paru lat. Wziął mnie na bok i szeptem pyta: słuchaj, Robert, czy ty jesteś Żydem? Nie byłem w stanie mu odpowiedzieć. Nie wiedziałem, czy mam w rodzinie kogoś pochodzenia semickiego. Dzisiaj uznaję takie pytanie za nieaktualne. Nawet jeśli są ludzie, którzy chełpią się, że są polskiej krwi, co to za pojęcie, ta czysta krew, gdy patrzy się na historię Polski, gdzie przewalali się zaborcy, najeźdźcy? Cieszę się, że jako Izrael zachowaliśmy zdystansowaną postawę wobec tego wszystkiego. Nigdy też nie zwracali się do nas przedstawiciele narodu żydowskiego. 40 lat temu na polskim rynku ukazała się oficjalnie pierwsza płyta długogrająca reggae. Izrael. Biada, biada, biada. Pozostali sami kłamcy. Nie, nie. Martwi niewolnicy. Nie, nie. Zgniłej polityki. Nie, nie. Kapłani szatana odprawiają mszę. Kapłani szatana odprawiają mszę. Na wschodzie wojna, na zachodzie wojna. Zabija brata, zbrodnia. Minęło ponad 40 lat od skomponowania tego utworu, a nie wiem, czy nie nabrał on nawet chwili obecnej na aktualności. Przypominam, 40 lat temu, w 1985 roku, ukazała się nagrana dwa lata wcześniej debiutancka płyta grupy Izrael. Wtedy na albumie napisane jeszcze jako Isiael, ponieważ Izrael brzmiało zbyt podejrzanie. Biada, biada, biada. Słuchaliśmy przed chwileczką utworu, który rozpoczynał w stronę B tego winylowego albumu Kapłani Szatana, ale z płyty kompaktowej. A teraz będzie jeszcze jedna piosenka z płyty winylowej, z oryginalnej płyty, którą mam w swojej kolekcji, z piękną okładką, białym gołębiem pokoju opadającym na babilońskie miasto, namalowaną przez Roberta. Pamiętna płyta. Każdy fan reggae w Polsce powinien ten album mieć w swojej kolekcji, a ja, korzystając z tej okazji, że jest 40 lat, to bardzo szybko minęło, to chciałem tej płycie oddać specjalny szacunek dzisiaj również z winyla. Ale zanim jeszcze zagramy piosenkę z winyla, to kolejna część wspomnień Roberta Brylewskiego ze słynnego wywiadu Rzeka, który przeprowadził z nim Rafał Księżyk, Kryzys w Babilonie, autobiografia. Jak wspominasz nagrywanie Biada, biada, biada? Weszliśmy do studia na Wawrzyszewie. Fajnie było to, że stał tam syntezator Muga, z którego mogliśmy korzystać, ale nie było już Kuby Nowakowskiego. Największą ekstrawagancją był parawan, który ustawiliśmy na środku ogromnej sali nagraniowej. Za parawanem było nasze stanowisko z mikrofonami i stoliczkiem. Na stoliczku stała faja wodna i lampka nocna. W całym studiu było zgaszone światło, paliła się tylko lampka. Reżyserka jest na piętrze, masz stamtąd widok na całą salę. Słychać głos z reżyserki. Gotowi jesteście? Nagrywamy? Jeszcze chwileczkę. Słychać ból, ból, ból i kaszel. Unoszą się kłęby dymu. Przez ten podświetlony parawan wyglądało to, jakby był to dym z wulkanu. Gotowi. Zaczynaliśmy śpiewać. Zabawne, że nasz realizator, Włodek Kowalczyk, który nas nagrywał, zupełnie normalny facet, w ogóle nie pękał. Nie bulwersowało go to, sympatycznie się z nim pracowało. Fajny koleś, tylko że raczej typ rzemieślnika niż artysty. Robił wszystko, ale jak mu się powiedziało, co ma robić. A my, niedoświadczeni, chcieliśmy bardzo dużo basu. No i bas był przepompowany, po prostu materiał źle brzmiał. Po jakimś czasie poprosiliśmy o drugi remiks i powstała druga wersja płyty. Też nie byłem zachwycony. To pierwsza regowa płyta. Tam są zupełnie nieregowe akordy. D-dur, fis-dur, a-dur. Przez ten fis-dur wszystko jest na pół rozcięte. Cała biada nagrana jest w tempie rocksteady, trochę szybszym niż reggae. Ale nie jest grana jak rocksteady, tylko jak roots reggae. Stąd wynika jej oryginalność. Po prostu... Taki rytm wynalazł sobie Gruszka, który grał na perkusji. Tyle wspomnień Roberta, zagrajmy prosto z winyla kawałek, który dla mnie definiuje tą płytę. Kończący nasza kultura. Prześladują nas od lat, to ci sami ludzie, zbudowali ten świat, świat mamony. I tak słuchając po latach, chyba jednak ten winyl nie zniósł testu czasu, przynajmniej mój winyl. Lepiej tego w moim przypadku słuchać zdecydowanie z płyty kompaktowej. Czy wy słyszycie też tą różnicę? Co w ogóle myślicie o tej płycie? Czy to płyta naiwna, tak jak wielu twierdzi, czy też zaangażowana, czy pełna życia, energii, serca i ognia, bo tak również się o niej mówi. Chyba połączenie tych dwóch elementów dało tą wspaniałą mieszankę zatytułowaną Ongiś Biada, Biada, Biada. W składzie jeszcze z kelnerem, a nawet z Tomkiem Lipińskim. Teraz cofamy się jeszcze głębiej w odmęty czasu do 1978 roku, kiedy w legendarnym studio Channel One pod okiem braci Hukim powstała płyta Earth and Stone zatytułowana Cool Roots. One step in my hands, I tell you, marijuana. You ask me, who give me it to use, I tell you, and who ask me. Now you can see the teardrops rolling down from my eyes. I'd like to ask you one question, what made you what you are? What made you what you are? 'Cause Jaja never make no wicked man. Nobody so brutal like you. Jaja never make no evil man. Nobody so brutal like you. The devil must have made you what you are. The devil must have made you. For my daily bread, and I sometimes sing a few songs. I don't carry no gun by my side, nor no battle stick in my hands. The devil must have made you what you are, evil man. The devil must have made you. Bardzo lubię tak zwany diggering, czyli grzebanie w starych płytach, wyszukiwanie perełek z historii. I właśnie w ramach tego typu aktywności ostatnio natknąłem się na płytę Earth and Stone. Duetu, o którym nigdy właściwie wcześniej w życiu nie słyszałem. Gdzieś jakimiś bocznymi alejkami przebijała się ich muzyka. I dotarłem do głosów, że jest to jeden z najciekawszych albumów jamajskiego reggae lat 70., a niektórzy fani stawiają go obok takich perełek jak The Congos czy Junior Marvin. To historia, na którą trafiłem przy okazji kolejnej reedycji tej płyty, tegorocznej reedycji. Zauważyłem na Discogs, że tych reedycji już chyba było ze 4 i wcale się nie dziwię, bo to piękna muzyka. Dwóch ludzi przyszło do Channel One w 78 roku, nagrało tą płytę w towarzystwie najlepszych muzyków. Grają tu Sly and Robbie, grają tu inni wielcy ludzie, którzy zjedli zęby w jamajskich studiach nagraniowych. Weszli, nagrali i wiedza o nich się rozpłynęła. Niewiele o nich wiadomo, nikt właściwie nic więcej nie pamięta. Zostały tylko piękne piosenki, do których wracamy w ramach historycznego grzebania. False Ruler to jest radykalny statement, gdzie jamajscy wokaliści śpiewają: fałszywi władcy świata muszą dostać lanie. Slave I and eyes go on without any danger. While I fi get a beat. Both rulers of the world, them a fi get a beat. Both rulers of the world, them a fi get a beat. Both rulers of the world, them a fi get a beat. Both rulers of the world, them a fi get a beat. Album Cool Roots, Earth and Stone ukazał się rok po nagraniu w 1979 roku i był czymś nietypowym jak na Jamajkę. Płyta została wydana w formacie dwukrążkowym. Jeden winyl zawierał wokale, a drugi duby i całość umieszczona była w rozkładanej okładce, co bardzo rzadko zdarzało się wtedy z uwagi na koszta, zapewne na jamajskim rynku reggae. Płyta stała się wielkim hitem, a później, jak wspomniałem, słuch o Elfstone zaginął. I my dzisiaj przywołujemy tych utalentowanych gości, którzy zaznaczyli się w piękny sposób w historii muzyki reggae. Na najnowszej reedycji 2025 dołożone są kolejne rzeczy, których nie było chyba na reedycji Pleasure Sounds z 1996 roku, między innymi disco mixy. I wśród tych disco mixów, czyli wersji wydłużonych, gdzie możemy rozkoszować się transem, basem i bębnami, znalazła się wersja nieśmiertelnego klasyka The Abyssinians, Sata Amasagana. Nieśmiertelna melodia. Gdzieś tam daleko jest kraina, kiedyś śpiewali Abyssinians. Moja kraina też czeka na mnie, moje łóżko, więc już powoli pakuję swoje manatki i wsiadam do auta i udaję się do mojego miejsca. Ostatnia pozycja na dzisiejszej playliście to nowa epka, a dokładnie 10-calowy winyl w starym, dobrym stylu disco plate'ów, wydany przez Adriana Sherwooda w ramach jego wytwórni o New Sound. Adrian Sherwood to wielki magik światowego dubu od kilkudziesięciu lat. Tutaj epka zatytułowana jest Wielki Projektant i myślę, że wielkim projektantem dubu też spokojnie możemy go nazwać. Epka wyjątkowa, zawierająca cztery psychodeliczne numery i powrót człowieka, który był przyjacielem Lee Scratch Perego, wielkiego magika jamajskiego reggae, Lee Scratch Perego. On pracował z Adrianem Sherwoodem, wydał z nim kilka albumów i teraz, gdy nie ma już na ziemskim padole, Lee od dłuższego już czasu powraca z nową piosenką. Let's come together, zjednoczmy się razem. To takie piękne hasło na koniec dzisiejszej strefy Dread. Po tym utworze z Liperym jeszcze wersja The Grand Designer, wersja Adriana Sherwooda. Całość zapowiada jego nadchodzący album z pięknym tytułem Collapse of Everything, Upadek Wszystkiego, który ukazać ma się latem tego roku. Zostawiam Was z Adrianem. Realizacja audycji Irena Dan. Już za chwilę kontrolę nad trójką przejmuje Radek Nałęcz w ramach swojej audycji Coś mi świta. Pozostańcie słuchając trójki. Ja już się z Wami żegnam. Mirosław Maken Dzięciołowski. Come together.